jo tenim les ales de mil ocells. Ara que el desig flota pels arbres dels teus cabells, un vell estiu de nou esclata, volaran estels a l'aire, seguirem pel llarg viatge dels teus dits. Ara que tinc aquí... Hola, avui us parlem de les emocions. Esperem que us agradi. Som les quatre amigues, Lídia, Aitana, Martina i jo, Paula. Tenim moltes ganes d'explicar-vos tot sobre les emocions. I ara us passo amb la meva millor amiga, l'Aitana. I comencem en 3, 2, 1, emocions! Ara jo us parlaré de la sorpresa. La sorpresa és una emoció que ve de cop i dura poc. I et provoca un petit impacte o estat de xoc. És la reacció a una cosa que no t'esperaves trobar, que t'agafa desprevingut i t'impressiona d'alguna manera. Pots viure-la de manera agradable com quan alguna cosa et meravella o et causa il·lusió. Jo us parlaré de la il·lusió. La il·lusió és un sentiment d'entusiasme, anhel i alegria perquè succedeixi alguna cosa. Una força positiva et recorre per dins i et porta a moure muntanyes. Et fa la vida més amable, viva, optimista i suportable. Les il·lusions t'impulsen a realitzar els teus desitjos, els teus somnis. Les necessites i et motiven en el dia a dia, però podries viure sense les il·lusions? I només d'elles, com et sents quan aquestes fallen o s'esvaeixen? Molt bé, ara jo us parlaré sobre la llibertat. L'ànima vol ser lliure per naturalesa, volar, viatjar, balla, sent que no té límits, sinó horitzons. La llibertat és un estat intern de joia i expressió on tu decideixes què fer i què no fer, què pensar i què no pensar, segons la teva voluntat. Quan ets lliure pots ser tu mateix, no et sents subjecta en la imposició externa i pots avançar perquè els teus pensaments i desitjos es facin realitat. I l'última emoció d'avui és el vincle. El vincle és sentir-te emocionalment connectat amb algú altre. Sents que t'importa aquella persona i que tu l'importes a ella. La dus dins i tens un compromís. El sentiment del vincle ens protegeix de la soledat i ens convenç de tenir un lligam amb la realitat. Un cable a terra sense el qual tindríem la sensació que floten. Les persones som éssers socials i necessitem els vincles per garantir la cura, la protecció i la supervivència de l'espècie. És amb la família i els amics amb qui solem construir els vincles més propers. Ara el sentiment que jo estic vivint és la tristesa, perquè no vull que s'acabi el programa. Doncs Lídia, el programa es té que acabar, com la sorpresa que s'acaba en un moment. Doncs noies, s'ha d'acabar com les emocions, que s'acaben i tornen a començar un altre dia o un altre moment. I esperem que les emocions sempre us acompanyin. Fins aviat! No és el pas del temps qui ens porta a créixer, són els seus cops. I a cada cop que ens aixequem del terra, pensem la por. Deixa't anar d'allò que pesa, pren el vent amb l'aigua.